see. Omo oka se omo place omo won beta adaka ne dia. Omo mbani nyanya ne. Nya no kronka se ne won so mrin fada kan si won papa. Papa. Eni pan se onu ne kwa fada kan ma won se. Awo so mutumi si omo bo. Wo ma si omo bo no mu ka kire ne se enya nyanya. Enya mra enya se die. Onu ko won papa insha na so du so na ku papa no sa pe ni insha. I'm going to show you.